بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الاحسان الى البنات بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت کا بیان حدثنا محمد بن عبد الله الى اخره اللہ اکبر کبیرہ قال اخبرنا ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جاءتنی امرأة فمعها ابنتان لها حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھی. فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. اس نے مجھ سے کچھ مانگا مگر میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ پایا, میں نے وہی کھجور اسے دے دی. فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. اس نے وہ کھجور لے لی اور اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان اسے تقسیم کر دیا. ولم تأكل منها شيئا اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا. ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها. اس کے بعد پھر اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوئی اور اس کی بیٹیاں باہر نکل گئی, یعنی اس نے جب تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا پھر وہ کھڑی ہوئی اور اس کی بیٹیاں باہر نکل گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا قصہ بیان فرمایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من البنات بشیء فأحسن إليهن كنا له سرا من النار. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بیٹیوں سے امتحان میں ڈالا گیا پھر اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گی. لڑکیوں کی پرورش اور اچھی تربیت کی فضیلت اس حدیث سے واضح ہے. حدیث میں لڑکیوں کی پرورش کو امتحان اور ابتلاء سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ عادتاً لوگ ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیوں کی پیدائش کو لوگ ناگوار خیال کرتے, لیکن مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ بیٹی ہونے کو ناپسند اور ناگوار سمجھے. لہذا لفظ ابتلاء سے بظاہر اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ لڑکیوں کی تربیت اور پرورش میں جو محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ لڑکوں کی پرورش سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ لڑکیوں کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے, باپ کے لیے کسب مال بھی ان کی طرف سے معاونت بھی عموماً نہیں ہوتی. پھر بعد نے فرمایا کہ یہ فضیلت دو یا تین بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کو حاصل ہوگی, لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے ایک لڑکی کی پرورش کرنے والے کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. جی اگلی حدیث میں بھی یہی آ رہی ہے, صرف فرق کتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تو یہی ارشاد فرمایا کہ وہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن گئی, اور اس حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روایت وہی تفصیل وہی ہے, آخر میں فرق یہ ہے, ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کے اوپر جنت واجب فرما دی یا فرمایا اسے جہنم سے آزاد کر دیا. جی حدثنی عمرو بن ناقب الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عالا جاریتین حتى تبلغ جاء یوم القیامة انا وهو وضم اصابعه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، تو قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کے اشارہ فرمایا۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں، اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے کہتے ہیں مقدر اور نصیب کو جگانا ہو، ترقی دینے ہو، اللہ تبارک و تعالی انہیں بیٹیوں سے نوازتے ہیں۔ خود ہماری زندگی کا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ جس سال ہم نے مفتی کا کورس کیا، تخصص والے سال، ہم 30 کے قریب علماء کرام کے تخصص فی الفقہ مفتی بن کے فارغ ہوئے، سب نے شادی کی، تو اکثریت اس میں ایسے تھے اللہ پاک نے ہر ایک کو بیٹی سے نوازا، ایک کے بعد پھر دوسری بیٹی سے نوازا، الحمدللہ میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جس کے اوپر نظر کرم فرماتے ہیں، نظر رحم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بیٹی جیسی نعمت عطا فرماتے ہیں، لیکن جس کی قدر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی قدر فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے کہ تو کمزور پیدا کی گئی ہے، تیرے اوپر رحمت اور سلامتی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے یا تیری زندگی تک کے لیے جو بھی تیرے معاملات کرتا رہے گا، تیرا خیال رکھے گا، قیامت تک کے لیے اس کی مدد کی جاتی رہے گی۔ تو بیٹی والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ میں پہلے صرف میرا چھوٹا سا کاروبار نہیں جاب تھی، اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک دکانیں نہیں دو دکانیں دے دی، کاروبار بھی وسیع کر دیا، گھر بار بھی وسیع کر، یعنی بیٹی کے آنے سے ہم اپنے گھر کے اندر اتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں، اتنی راحت ہم محسوس کرتے ہیں، اور اللہ نے رزق کی اتنی فراوانی دے دی ہے، یعنی رزق سنبھالا بھی نہیں چاہ رہا ایک بیٹی کے آنے سے۔ تو یہ جو بیٹیاں آتی ہیں اپنا نصیب لے کے آتی ہیں، تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ہماری تو خواہش ہی یہ ہے۔ میں تو گھر والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو بیٹے کی وہ حسرت تو ہوتی ہے، ہر ایک کو پتہ نہیں کیا بیٹی کی ہی طلب ہوتی ہے، اللہ پاک بیٹی دے مجھے۔ بہرحال جی، تو دین پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیٹیوں سے نواز دیا، ہاں جی، اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، اللہ جس کو چاہے بیٹے دے دے، ہاں جی، اللہ نے بیٹیوں کو پہلے تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اساتذہ کرام گھر پہ تشریف لائے اور فرمایا کیا کبھی آپ نے دسترخوان پہ سب احباب موجود تھے، فرمایا فرمانے لگے کہ آپ نے کبھی غور کیا، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یحب لمن یشاء اناثا، بیٹی کا تذکرہ کیا جس بیٹی کا، اسی لیے اللہ پاک جس کو رحمت و برکتوں سے نوازنے ہوتے ہیں، اللہ پاک بیٹی جیسی رحمت اور نعمت عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال ہم خود اس چیز کی یہ کوشش کریں، ہم خود اس چیز کی کوشش کریں کہ اپنے خود اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف جانے لگا، تو محلے کی دائیں بائیں عورتیں جو پوچھنے لگی کہ مفتی صاحب کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیا کبھی وہ روئے تو نہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، سارے محلے میں ایک ایک عورت آیا پوچھ رہی ہے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، یہ روئے تو نہیں؟ مجھے نہیں پتا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ پھر بعد میں بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے ہاں رواج ہے، جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے یہ روتے ہیں، یہ افسوس کرتے ہیں۔ میں نے کہا دین کی بے سمجھی ہے، کس وجہ سے یہ عمل کرتے ہیں، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے صرف یہی تک نہیں کہ یہ فضائل اپنے تک محدود رکھنے، ہم نے اپنے خاندان کی، ہم نے اپنے گھر کی، ہم نے اپنے معاشرے کی، اپنے معاشرے کی خواتین، مسلمان بہن بیٹیوں کی، ہم نے ان کی عقائد کی اصلاح بھی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جی، باب فضل من یمود له ولد فیحتسبه، بچے کی موت پر صبر کرنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کے تین لڑکے مر جائیں تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے، یعنی جس نے اپنے تین بچوں کی موت پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، تو وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا. قسم پوری کرنے سے اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف، وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر وہ دوزخ سے گزرے گا، ہو چکا تیرے رب پر وعدہ، وہ سچا فیصلہ. اس سے معلوم ہوا ہر شخص کا گزر جہنم پہ ضرور ہوگا، لیکن بہت سے اہل ایمان ایسے ہوں گے انہیں جہنم کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی. مومنین مخلصین پر وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آگ ہمارے حق میں بھی ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے. جی آگے اخیر باب تک یہی مضمون تو یہی چل رہا ہے، لیکن تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہے، تو جو تفصیل ہے ہم صرف اسی کو ہی پڑھ دیں گے. جی حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الانصار لا يموت لاحداكن ثلاثه من الولد فتحتسب الا دخلت الجنه، فقالت امراه من ابي اثنين يا رسول الله، قال ابي اثنين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض انصاری عورتوں سے فرمایا تمہیں سے جب جس کسی کے تین بچے مر جائیں پھر وہ ان پر صبر کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگی. ایک عورت نے ان پر سوال کیا کہ اصل اگر دو ہوں، فرمایا تب بھی یہی فضیلت ہے. اللہ اکبر. جی حدثنا ابو کامل الى آخره قالت جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک فجعلنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله فعلمهن مما علمه الله. جی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عورت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تو آپ کی حدیثیں سب لے گئے، یعنی آپ کے ارشاد مبارک کے زیادہ تر مرد ہی سنتے ہیں اور آپ کے اشارات کے مخاطب زیادہ تر مرد ہی ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر کر دیں، جس دن ہم عورتیں آپ کے پاس حاضر ہوں آپ ہمیں وہ کچھ سکھائیں جو اللہ پاک نے آپ کو تعلیم فرمایا ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من امرأة تقدم بین یدیها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين واثنين واثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين. جی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں جس نے اپنے تین بچے آگے بھیج دیے یعنی انتقال کر گئے، مگر یہ کہ اس عورت کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گے. ایک عورت نے کہا اور دو بچے؟ دو بچے دو بچے. نبی علیہ السلام ہاں دو بھی، پھر فرمایا دو بھی، پھر فرمایا دو بھی. یہ سوال کرنے والی خاتون ام سلیم تھی. حدیث ربالا میں تین اور دو کی تو صراحت ہے، لیکن ایک بچہ جس کا مر جائے اس کی صراحت نہیں. لیکن بعض احادیث میں جو سند کے اعتبار سے نسبتاً کمزور اور ضعیف ہیں ایک بچے کے اوپر بھی یہی فضیلت ہے. جی حدثنا سويد بن سعيد الى اخره عن ابي حسان قال قلت لابي هريره انه قد مات لي ابنان فما انت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به انفسنا عن موتانا، قال نعم صغارهم دعا ميز الجنة يلتقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا. جی حضرت ابو حسان رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے میرے دو بیٹے فوت ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے، آپ رضی اللہ عنہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس سے ہمارے غمگین دل خوش ہوں اپنے فوت ہوئے بچوں کے متعلق؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا، ہاں چھوٹے بچے تو جنت کے کیڑے ہیں، مراد یہ جس طرح پانی کا کیڑا پانی سے جدا نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بھی جنت سے جدا نہیں ہوں گے، وہ اپنے باپ کا یا ماں باپ کا کپڑا پکڑیں گے یا ہاتھ پکڑیں گے، جس طرح میں اس وقت تیرے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوں، پھر اسے نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے باپ کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، یعنی کم سن بچے اپنے والدین کے لیے جنت میں خوبی کا ذریعہ بنیں گے. جی آگے فرمایا، تطیب ہی انفسنا عن موتانا قال نعم. جی کہ جو ہمارے فوت شدگان کی طرف سے ہمیں خوش کر دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ حدیث بیان فرمائی. جی اگلی حدیث دیکھیے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخر عن ابی ہریرہ قال حدثني فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لها فقالت يا نبي الله ادعو لها فقالت دفنت ثلاثة قال دفنت ثلاثة قالت نعم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچے کو لے کر کے آئی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائے، اللہ اس کی لمبی عمر کرے، تین بچوں کو دفن کر چکی ہوں، نبی علیہ السلام تین بچوں کو دفن کر چکی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا تو تین کو دفن کر چکی ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے جہنم کی آگ سے بڑی مضبوط باڑ بنا لی، یعنی دیوار بنا لی. جی خیر والی حدیث دیکھیے، حدثنا قتیبۃ بن سعید الی آخره، یہ بھی وہی والا مضمون ہے، اس باب کے اندر مضمون تو یہی ہے. جی ترجمہ دیکھ لیجیے پھر تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر، یا رسول اللہ یہ لڑکا بہت بیمار رہتا ہے، مجھے اس کے متعلق بہت ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ میں تین بچوں کو دفن کر چکی ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو نے جہنم سے بڑی مضبوط باڑ کر لی، یعنی اب جہنم کی آگ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. ہم نے مکمل باب سماعت فرمایا، تین بچے بھی ہیں، دو بھی ہیں، ایک سے متعلق ہے، لیکن کہتے ہیں نا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو وہی ہے، شرط یہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہا ہو اور اس نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا ہو، یہ فضیلت اس آدمی کے لیے. جیسے تکلیف آئی تو اس نے صبر کا مظاہرہ کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہا، زبان کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، خیالوں کے اعتبار سے، دائیں بائیں کے اعتبار سے اس نے شکایت نہ کیے، صبر و تحمل کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہا. ایسے والدین کے لیے یہ بچے نجات کا ذریعہ، جنہوں نے آہو بکا کیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، اللہ کی رضا کے اوپر راضی نہ رہا اور ثواب کی اللہ کی رضا پہ راضی رہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، ثواب کی امید رکھے، زبان سے شکوے شکایت نہ کرے، تب یہ بچے ہاں جی یہ اس کے کیا بنیں گے، نجات کا ذریعہ بنیں گے. اگر اللہ کی رضا پہ راضی بھی نہیں رہا، ثواب کی امید بھی نہیں رکھی، زبان سے شکوے شکایت بے صبری کا مظاہرہ کیا، جی تب یہ اس کے لیے فضیلت نہیں. جی جب اللہ جی باب اذا احب الله عبدا حببه الى عباده، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے اپنے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں. حدثنا زهير بن حرب الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، دعا جبریلا، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے ہیں، فقال، اور فرماتے ہیں انی احب فلانا، میں فلان سے محبت کرتا ہوں، فاحبه، تم بھی اس سے محبت کرو، قال فیحبه جبریل، پھر جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں ندا دی جاتی ہے، جی اعلان ہوتا ہے، ندا دی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا، کہ اللہ تعالیٰ فلان سے محبت کرتے ہیں، فَأَحِبُّهُ، لہذا تم فرشتے بھی اس سے محبت کرو، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، قَالَ ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، کیا مطلب، یعنی اہل زمین کے قلوب اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جی، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلًا، جی، اور جب کسی بندے سے اللہ دشمنی فرماتے ہیں، دعا جبریل، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے ارشاد فرماتے ہیں، جی، کیا انی ابغض فلانا، بلا شک میں فلاں ظالموں سے دشمنی کرتا ہوں، فابغضہ، تم بھی اس سے دشمنی کرو، قال فیبغضہ جبریل، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے دشمنی رکھتے ہیں، ثم ینادی فی اہل السماء، آسمانوں میں ندا دی جاتی، اعلان کیا جاتا ہے، ان اللہ یبغض فلانا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فلاں سے دشمنی، یعنی ظالموں سے، فابغضوہ، لہذا تم بھی دشمنی رکھو، یعنی تم بھی اس کے کیا کرو، نفرت کرو، فیبغضونہ، نفرت کرنے لگتے ہیں، ثم توضع له البغضاء فی الارض، اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس کے لیے زمین میں بھی دشمنی رکھی جاتی ہے، تو سب فرشتے آسمان کے ہوں، زمین کے ہوں، اور زمین کی انسان ہوں، سب اس آدمی سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اللہ اکبر، جی، اخیر والی حدیث دیکھیے، حدثنی عمرو بن ناقل الى آخره قال كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموصم فقام الناس ينظرون اليه، ابو صالح فرماتے ہیں کہ ہم میدان عرفات میں تھے، عمر بن عبد العزيز وہاں سے گزرے، وہ امیر الحج تھے اس سال خلیفہ کی طرف سے، لوگ انہیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جی، قال وما ذاك قلت لما له من الحب في قلوب الناس فقال بي ابيك انت سمعت ابا هريره يحدث عن رسول الله ثم ذكر مثل حديث جرير عن سهيل، جی میں نے اپنے والد سے کہا جان میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی عمر بن عبد العزیز سے محبت فرماتے ہیں، والدہ نے کہا وہ کیسے، میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں جو ان کی محبت ہے اس کی وجہ سے، انہوں نے کہا قسم ہے تیرے باپ کے پیدا کرنے والے کی، میں نے ابو ہریرہ رضی سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہے، جی اردو زبان میں ایک محاورہ ہے، زبان خلق کو نکارا خدا سمجھو، پر حقیقت اسی حدیث مبارکہ کا عام مفہوم، حدیث کا مقصد مطلب واضح ہے، اور یہ محبت اللہ کے احکامات کی پابندی، مخلوق خدا سے نرمی شفقت کا معاملہ کرنے اور اللہ کی رضا کے طلب سے ہی حاصل ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، باب الارواح جنود مجندۃ، روحیں غول کی شکل میں ہیں، حدثنا قطیبۃ بن سعید الى اخره ان رسول قال الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف، جی نبی علیہ السلام نے ارشاد، روحیں جھنڈ کے جھنڈ یعنی غول کے غول ہیں، پھر ان میں سے جنہوں نے دوسرے سے تعارف حاصل کیا وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس رہتی ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے الگ تھلگ تھی وہ دنیا میں بھی الگ تھلگ رہتی ہیں، روحوں کے جھنڈ کے جھنڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام ارواح مختلف نوع اور مختلف خلقت ہیں، اس طرح درختوں کے جھنڈ میں ہر درخت مختلف قد و کاٹ کا مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، اسی طرح روحیں بھی مختلف طبیعتوں اور مزاج کی ہوتی ہیں، ان کی باہمی پہچان اور تعارف سے مراد صفات و عادات اخلاق سے مشابہت ہیں، یعنی جن کی روحیں سعادت میں مشترکہ تھی وہ دنیا میں بھی نیک افراد کا متعلق رکھتی ہیں، جن کی روحیں شریف اور امادہ شر تھی وہ دنیا میں بھی اپنی ہم جن کی طرف پرواز کرتی ہیں۔ جی حدثني زهير بن حرب الى اخره من حديث يرفعه قال الناس معادن كمعادن الفضه والذهب، نبی علیہ السلام نے ارشاد، لوگ کانے ہیں سونے چاندی کی کانوں کی طرح جاہلیت کے، جی آگے فرمایا خیاروں فی الجاہلیت خیاروں فی الاسلام اذا فقہوا، پھر فرمایا جاہلیت کے زمانے میں ان کے بہترین لوگ اسلام میں آ کر بھی بہترین ہیں جبکہ وہ دین کی فہم حاصل کر لیں، اور پھر آگے فرمایا والارواح جنود مجندت وما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف، تمام روحیں جھنڈ کی جھنڈ ہیں، سو جو ان میں آپس میں متعارف ہوتی ہیں عالم ارواح میں وہ دنیا میں بھی بہم الفت رکھتی ہیں، اور جو ان میں آپس میں مخیرت رکھتی تھی وہ دنیا میں بھی بہم غیرت برتتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی جس طرح سونے چاندی کی کانیں اپنی نوعیت فوائد اور منافع کے لحاظ سے مختلف اور مفید اور مضر بھی ہوتی ہیں، اس طرح لوگ بھی اپنی طبیعتوں منافع نقصانات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، چنانچہ جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں اعلیٰ انسانی اقدار کے حامل بلند اطوار والے تھے، مثلا بہادری شجاعت حمیت غیرت شرافت بزرگی، جو جاہلیت کے دور امتاد سے اسلام میں اپنی ان صفات کی وجہ سے ممتاز رہے جبکہ وہ اسلام کی دولت بھی آ چکے، وہ اسلام کے اندر انسانی اقدار اعلیٰ اطوار اخلاق بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ جی بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔